إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، ندوب كتك إيمان لم يقول ومسيك يديك. الله جل وعلا ألت وأبريشا تسيدياني جود يويما نوت منه. قال جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى. يسيديني جو يسوى لزيما لويما نا انشامون في أن تبزوك كإيمان تبويت محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه وفي سنته تتك حديثياتي أنا سيما: الدين النصيحة. الدين النصيحة ديني نكون سهيانا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة من ركائز الدين وأساس من أسس الإسلام. نتم محمد صلى الله عليه وسلم كان آمرا بالمعروف لمن يكون أمريشا ميما، ناهيا عن المنكر نافكة مبايا. ومن هذا الباب أحب أن أذكر نفسي وإخواني السامعين، نبينا كيكموشا كيكموشا نفسيان لندوب زانك كتك إيمان، وجام مهم مهم سانا والله لنا وصنقنا كمينج سانا لم يوشغيشا وينج سانا. كواجيل يكون سهيانا، kwa ajili ya kukumbushana na kwa ajili ya kusaidiana juu ya wema na uchamungu, kuna haja ya kulizungumzia hili swala katika siku ya leo, kwa sababu athari zake zimezidi na zimefikia mbali, zimewaathiri watu wengi sana, hasatan tukikumbuka hili swala limebebwa bendera yake na Iblis alayhi la'natullah, wa ajarana Allah min sharrihi wa min nafsihi wa min nafsihi. Ndugu zangu katika imani, swala lenyewe ni maradhi. Maradhi yenyewe alwaswas, alwaswas ni maradhi mabaya. Madhara yake ni makubwa na athari yake ni kubwa, wa shaytan ni njia yake. Ndio maana Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake alituamrisha, an nasta'idha billahi min qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas. Anamwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ajikinge kwa Mola wa watu kutokana na shari zao, shari zao. Min shari قل أعوذ برب الناس ملك الناس مفلم وواتو أجي كنجة مفلم وواتو ilahi na mola wa watu min sharri waswasi khannas alwaswas. Ni nani ambaye analeta waswasi? Shaitani. Ni nini waswasi? Hadithu nafsi bi sauti khafi, hadithi ya nafsi, maongezi ya nafsi ndani yake kwa sauti ndogo sana iliyojificha. Hii sauti ni madhara yake ni makubwa sana. Ndugu zangu katika imani, kaifa yadkhul shaitan, yudkhul shaitan alwaswas ala alabd, shaitani anaingiza vipi waswasi juu ya mja? Lazima tufahamu kawaida shetani. Kwanza lazima ufahamu kwamba huyu shetani si rafiki yako, wala hakutakii heri, wala si mshauri mzuri, wala mwenye nasaha nzuri kwako. Falaqad aqsama ala Allah wa billah fa rabbika fa bi'izzatika, anaapa kwa utukufu wa Allah, anaapa kwa jina la Allah mtukufu, anamwambia mola wake subhana, la ughwiyannahum ajma'in, nitawapoteza wote, illa ibadaka minhum almukhlasin, isipokuwa waja wako ambao ni wachache miongoni mwao watakausalimika na mimi, wenye ikhlas. Allah tujalie tu miongoni mwao. Babu alwaswas, ma kana li alayhim min sultan, sina mamlaka juu yao. Siku ya kiyama shetani anasimama akitangaza kujitoa kwake katika lawama, ma kana li alayhim min sultan, sikuwa na mamlaka juu yao, sikuwa na nguvu juu yao, sijachukua bakora, sijachukua silaha, sijachukua illa an da'awtuhum, isipokuwa ni kuwalingania, kuwashawishi. Kushawishi kwake ni nini? Alwaswas, alwaswas. Ndugu zangu katika imani, ash-shaytan ana njia zake, ni miongoni mwake an yakuna almar'u shadid alkhawf at-tabi'i, khofu ya kawaida inazidi kwa mja. Ikizidi kwa mja, huu ndio mlango mzuri kwa iblisi. Khofu ya kawaida ikizidi, ikichupa mipaka kwako, iblisi anaipata hiyo fursa kwako, hakuachi. Namba mbili, shadidul hirs, pupa iliyozidi katika vitu vya kidunia, hali za kawaida anapupa sana. Shetani anaitumia hii njia, haiachi juu yako. Shadidul ihtimam bil ashya, anakuwa na pupa kubwa sana juu ya vitu vya kidunia, shetani anapata fursa juu ya hii njia, hakuachi. Shiddatu tama wal bukhl, tamaa nyingi, tamaa kubwa, ubakhili mkubwa, ni mlango kwa shetani, milango yake, ili akutumie akushike wewe. Pia hii ni katika hali yako ya kawaida ya kimaumbile. Kuna hali zingine ambazo zikipatikana ni moja kwa moja anakukabata shetani. Alghafla an Allah, alghafla an Allah, kughafilika kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Alghafla an adhkar sabah, kughafilika kutokana na zile dua za kujikinga za asubuhi, za jioni. Alghafla an qira'ati alquran, kughafilika kutokana na usomaji wa Quran. Alghafla an adhikri, kughafilika kutokana na ujumla wa dhikri kuanzia asubuhi mpaka kulala kwake. La yadhkuru Allah, la yaqra'u alquran, la yasabbih, la yastaghfir, hasomi dua za asubuhi, dua za jioni. La ya... wewe ni mlango ambao ni mbovu kabisa kwa Iblisi, anaingia anatoka bila hudi, bila ruhusa, anakuvuruga moja kwa moja. Hadhihi subulu shaitani. Nasalu llaha alafia wassalama. Na mlango mkubwa sana ambao unamrahisishia unamruhusu iblisi apate fursa juu yako mpaka inafikia wakati unashindwa kujitoa katika wasiwasi wake. Anakudhibiti kweli kweli, kila ukijaribu kufanya jitihada ya kujitoa unashindwa. Illa an yansuraka Allah, illa an yatawallaka Allah birahmatihi binasrihi bitawfiqihi bitasdidi bihifdhihi, akusaidia Allah. Lakini kujitoa ni kazi, Allah tulinde. Ni mlango gani? Alistirsani maa alwaswasi, alistirsani wa fathu albabi. Iblisi anakujia anakuambia jambo kadha, na wewe unamsikiliza, ndio fulani yakrahuka, sahihi, fulani yakrahuka, fulani anakusema, anakutaja kwa ubaya, ndio anamtaja kwa ubaya. Alafu unaendelea katika waza na kufikiria, fulani anakuibia, ndio fulani ananiibia, fulani anaangalia familia yako, fulani fulani anakufuatilia, kweli fulani anafuatilia, kuna watu wako nyuma yako wanakufuatilia, kweli anatizama nyuma, anaangalia nyuma, anamsikiliza Iblisi. La tattabi'u khutuwati shaytan, msifuate hatua zake, njia yake. Innahu lakum aduwwun, hakika yeye kwenu ni adui. Fattakhidhuhu aduwwa, na nyinyi mfanyeni shetani ni adui. Innama yad'u ashaba, hakika anawalingania wafuasi wake. An yakunu min ashabil jahim, wawe katika watu wa jahim, moto. Ndugu zangu katika imani, tambii nje ya mada yangu, kusinzia ndani ya hutuba mina shaitani, kusinzia ndani ya hutuba mina shaitani. Usimruhusu Iblisi aipoteze malipo yako ya hutuba. Kwa nini usisinzia katika sehemu za biashara? Kwa nini usisinzia na wewe unatembea katika safari yako? Anakuacha mpaka wakati wa kutajwa Allah ndani ya dhikra Allahi, anakuletea usingizi. La, usikubali. Innahu lakum aduwwun mubin, mtu akifanya istirsal, akifungua mlango na Iblis, ameangamia, anakumaliza. Shaitan la yantafi' maratan wahida, hakudhamii mara moja. La, marahil, khatawat, njia tofauti, taratibu anakuja mpaka anakufikia katika sehemu ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatasallatu shaytanu ala al-'abdi fi imanihi billah, katika kumwamini Allah anakuja taratibu taratibu taratibu taratibu, mpaka anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kaumba watu. Ni nani alimuumba Allah? Amemtia katika imani yake. La yumkin, huwezi ukaikuta hiyo fikra imemjia mtu ambaye anasoma Qur'ani sana, yadhkuru Allah sana, anamtaja Allah sana, anafanya istighfar sana, anafanya ibada, anasoma Qur'ani, anasoma adhkari za asubuhi na jioni. Huyu si rahisi. Kwa nini? Adhikr, dhikr ni kinga. Lakini ni mtu hajali, yupo yupo, anatadarraj marhala baada ya marhala, kituo baada ya kituo, mpaka anamwambia wewe ni Isa ibn Maryam, wewe ni nabii, wewe ni walii kwanza. Anasema mimi ni walii, mimi walii min alawliya, katika wapenzi wa Allah ni mimi. Anakuja taratibu, anaweza kuamsha katika usingizi, kum falilail, simama usali katika usiku, wewe unasimama. Akakuletea kwenye ndoto, ndoto nzuri, unaona vitu vyeupe, pepo ya Allah uko ndani ya pepo, na wewe unaendelea na hii hali. Leo amekuingiza katika pepo, kisha na kesho anakuingiza katika moto. Ana hila mbalimbali, ndugu zangu katika imani. Yatasannaf alayhi fi salatihi, katika sala yake, ndani ya sala yake, alhamdulillahi الحمد لله الحمد لله لما بيا بعده جيتمك الحمد بذوري بس بس بس اهدنا في هذه الصديونة ترشودية سيسي نويت من أين هذا؟ من الشيطان الرحمن فقيمان روكو نيي بعده أنا يمديه قولي من الشيطان نيي أن يقبالكم سكليزا موازو ياك نصح ياك أقيبوكي يتسلط عليه في وموئه واستنجائه أنا مقمية كتبت وضعك واقع بسم الله بسم الله بسم الله أنا كنت أقول ما جينا مغيكا جينا مغيكا جينا مغيكا أنا أشياء مكونا أنا مبيا بعده جيني مرامو مرامبيل أنجيزا أنا أنجيزا بعده أنجيزا أنجيزا أنا مبيا بعده ما جينا يفكيه كتك إسان فلاني زبيشة مادي أنا زبيشة مادي مفكرة توقف كتك نظام يوم من شر الوسواس الخناس خناس يعني يفكيه كتك كبوليس وسواس واحد فكرة ذاك موازو ياك انتني ياكو نوي ونقوفيك ونقوباني ونقوباني إلا فيك وقات ونهيسي قدميني ونهيسي في الاستنجاء حتى قستاني أنا انجيت هوني أنا جفلي انداني أنا كام سامتات منين أنا أوغا أنا مدبادو جنابة هيجتوكا اندليا قوغا رديا رديا أنا رديا أنا رديا مبكنا يولا ديني مزيتو سانا ديني من بوبو سانا هيني مليكو ياكو شيطان أنا تاكا هو يليوني قم ديني الله سيني بيسي كونين ممسكليزا كونين ممتنيا مشاوري أنا قوانديا هيني مرامودا سوى مرامودا نتومي صلى الله عليه وسلم لتواضى مرامودا إني ثبيتي mara moja moja kuanzia juu mpaka chini imithibiti wewe haihusu sala yangu ikibadilika hutanihisabu wewe dhambi hutanisaidia wewe si kazi yako haihusu lazima muumini awe na msimamo wake asikubali kumfungulia shetani nafasi wallahi mtu mmoja amekuja kwangu anasema mikono yake imebadilika anaweza kainunua sabuni mpya kuanzia saa moja saa kumi na mbili anatoka saa sita chuoni ni kwa ajili ya kumsikiliza shetani. Akitaka kutoka anamwambia bado bado bado bado la haula wala quwwata illa billah. Yatasallat alayhi fi takbirati, zile takbirati za sala anamshughulisha. Fi ruku'i, katika rukuu yake. Fi sujudihi, katika sijida zake. Yatasallat alayhi fi taamulihi ma'a an-nas, katika kuamiliana na watu. Wa yashuru annahu ba'da'u lah, na anamtia anajihisi kwamba watu ni maadui, ni maadui wake. Akitaka kumsalimia, kusalimia na mtu waswasi, anamwambia huyu mkono wake una najisi. Huyu alikuwa kabla hajakutana na wewe alivuta makamasi, alitoa makamasi kwa mkono wake wa kulia, usimpe mkono. Na wewe msikiliza, wewe namtii, la tattabi'u khutuwati shaytan, usimsikilize. Yatasallat alayhi fi baitihi, kwa mke wake akitoka anahisi kwamba huyu ananifanya khiana, anaenda kuchunguzwa, kutafuta katika simu yake, anaichunguza simu yake, anafuatilia message zake mpaka anaiharibu ndoa yake. Ni nani? Shaitani. Inna shaitana lakum adu, shaitani ni adu kwenu. Yushakikuhu fi amalihi, katika biashara zake, sehemu ya kazi yake. Huyu anakuibia, huyo huyu si mwaminifu, huyu hayuko sawa, na kisha ingiza dhana baraka inaondoka, baraka ya biashara, hali yake inabadilika. Wallahi anna hadha bab bala, si kwamba unaishia kwenye wasiwasi. Yaftahu al-amrad, mlango wa maradhi, maradhi ya kiakili, maradhi ya kifikra, maradhi ya kiafya, maradhi mbalimbali, lakini mabdauhu min al-waswas. Funga adh-dhunub, dhambi mbalimbali sababu zake ni nini? Ash-shaytan, waswas. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, la wewe ni muumini, wewe unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, usimruhusu iblis akutawale na akaiharibu ibada zako na imani yako. يتسلط عليه في عمله katika shughuli zake mpaka anahisi ya kwamba hawezi akapata riziki yake ila kwa njia ya haramu ila kwa njia ya shirki ila kwa njia ya ghish haiwezekani kile kingine ni nani ash-shaytan ar-rajim ولما يتفاقم الامر امر لا تزيد juu yake na inashika nafasi kubwa sana juu yake amefikia katika hali mbaya anaanza iblis sasa hivi tayari ashamhamisha kutoka sehemu fulani yanquluhu ila marhalatin ukhra yanquluhu ila marhala ukhra tayari mshapata dhiki kutokana na maisha yake nafsi yake imebadilika nafsi yake imekuwa tofauti yeye anamsikiliza tu moja kwa moja yubidu an salah anaweka mbali na sala anaweka mbali na watu usikae na watu ukikaa na watu watamshauri watamuelekeza watamnasihi ataadhirika nao la anaweka mbali anajitenga anakaa peke yake ili amtawale vizuri aendelee kumtia wasiwasi kweli kweli angalieni wengi ambao wanakaa kukahadi ya kutenda wana matatizo ya wasiwasi maradhi ya wasiwasi si mtu ajaye amejitenga peke yake anawaza sana tayari shetani njia katika njia yake ya kumteka huyu mtu nini baada yake athari yake anamwambia bora upumzike katika maisha yako haya ni maisha ya tabu maisha ya dhiki watu si wazuri watu si waaminifu hali yako ni mbaya bora ufe ili upumzike yusabu lahu dhalika sasa anaanza kumpa fikra ya kujiua ya kujiua katika hali ambayo akiitekeleza hawezi akasalimika kabisa hawezi akamwambia chukua kisu na kujipiga hii njia inaweza ikamshinda lakini anaweza akamwambia panda juu ya jengo fulani refu alafu unajitupa nenda kwenye pontoni lifike katikati lijurushe ujirushe kwa sababu katika hii hali hutaokolewa na utakufa haraka utapumzika kabisa utajisikia amani kuliko tabu ilikuwa nayo anafika katika sehemu ya maji ya moto ambayo yanachemka kweli kwa digrii ya juu anamwambia jirushe katika maji anajua kijirusha hawezi kusalimika anampa sumu anajua hili sumu ni kali sana akitumia anamwambia nenda katika kisima fulani jitupe kwenye kisima kirefu kenye chenye hatari akijirusha ndani yake anakufa tayari kashamtenga kamweka mbali akatoka naye na hana haraka iblisi hana haraka atachukua miaka mitano miaka kumi wala hana haraka lakini hatima yake anataka wewe ukufi katika kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala anataka wewe utoke nje ya la ilaha illa Allah antakfura billah antushrika billah na anaenda na kila mmoja kulingana na hali yake kuna baadhi ya watu ni maustadhi ni mashaykhi ni mbali na ilm baid an alilm baid an alta'lim mbali na amal mbali na mbali kabisa anamwambia wewe kuna mtu mmoja tulikuwa tunasali naye tuko pamoja naye shetani amefikia hatua ya kumwambia wewe ni walii siku moja ananiambia mimi ni walii tulikutana kwenye kontena anasema mimi ni walii baada ya muda fulani nimekutana naye anasema mimi ni Isa ibn Maryam iliyobaki ni nini atasema mimi ni Allah lakini miaka miaka anaenda naye taratibu taratibu ndugu yangu kuwa makini sana maisha yako yataharibika akhira yako itaharibika usijaribu kufungua mlango kwa iblis akuchezee na wewe unamsikiliza asallallah an yaghira sharra shaytan wa hamzi wa nafhi wa rafi innahu ala kulli shay'in qadir aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد tumetaja matatizo na baadhi ya matatizo yake. Tiba ni nini? Tiba ni nini? Dawa ni nini? Kwa mtu ambaye ameingia katika tatizo la wasiwasi, ma huwa ilaj? Namba moja ndugu zangu katika imani, al-nujuu ila Allah biquwwa, al-nujuu ila Allah bishiddah, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya nguvu kabisa, hasatan wale ambao wamedhibitiwa kweli kweli. Unamwambia kwa nini msikiliza wewe, unataka kunikuta wapi? Unakaa dakika 10 usimsikilize, anasema nashindwa, siwezi, siwezi kabisa, siwezi. Na kweli hawezi, hisia yake, fikra yake imeshatekwa, hawezi. Maradhi imeshakuwa ni maradhi, Allah kulinde. Sasa arudi kwa Allah, ajitupe mbele ya Mola wake, amuombe Mola wake amnusuru kutokana na shetani na wasiwasi wake, kabla haja hali yake haijakuwa ni mbaya sana. Kadhalika ndugu zangu, ni ihtimam bi adhkar ad-du'a, ad-du'a la kithirisha katika dua, du'a al-ihtimam bi adhkar as-sabah wal masa, kuzingatia sana adhkar za asubuhi na jioni, al-ikthar min qira'ati al-Qur'an, kusoma Qur'an kwa wingi. Si rahisi kumkuta mtu anasoma Qur'ani sana, يقرأ القرآن كثيرا ويتسلط عليه الشيطان, شيطاننا أنا مبمية أنا مشغوليشة لنقرأ لو كبوانا الشيطان أم مبمية بس يي من فبلغ من جينة. شيطان إذا تسلط على حامل القرآن يي من فنغولية فتح له بابا آخر, لكن القرآن نكينغ كبوة بإذن الله. هاويت بسوم القرآن اسكريز القرآن سماع القرآن دائما أو من يسكريز القرآن أي واش القرآن من ملك واقع. كثرة ذكر الله عز وجل أكبر علاج, فنيني وسبابه الله سبحانه وتعالى نسيما إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جنج واقع mbinu zake, hila zake ni dhaifu mbele ya kumtaja Allah. Ndio maana muadhin anapoadhina anakimbia. Fiya sohbatu salihin waljulusi maahum, kuto kukaa peke yako, kukaa na waja wema, kukaa na watu ambao wana kheri, kwa sababu utakuwa unasikiliza mara kwa mara kheri kutoka kwao. Kuhudhuria katika vikao vya ilmu, unakuwa unasikiliza mara kwa mara. Angalieni faida ya kuhudhuria katika khutba ya leo, unasikiliza haya maneno, bila shaka yatakusaidia kwa namna au nyingine, lakini kukaa mbali ni njia Iblis katika kukuteka. Kufunga mlango wa wasiwasi moja kwa moja, moja kwa moja, kufunga mlango, usikubali kabisa nasaha zake, ushauri wake, maneno yake, kwa sababu Iblis hana ushauri, Iblis ana wasiwasi. Usisikilize kabisa na istaim billahi subhanahu wa ta'ala. Umingia choni, anakuambia bado najisi inatoka, mkojo unatoka. Wewe mwenyewe ukijiona hapa niko tayari, toka haraka kabisa, toka haraka, wala usisubiri kumsikiliza, hana khairi na wewe. Umetawadha, alikuambia hapa ni mara mbili, achana naye, endelea tu, wala usimsikilize. Umeosha miguu yako mara moja, achana naye, hata kama ni mara moja inajuzu. Anakujia katika sala, anakwambia hii ni raka ya ngapi, hii, usimsikilize shaytani. Na tastaidhu billahi daima unasoma almuawidhat, almuawidhat, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, unairudia sana, unamuomba Allah biidhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda na atakulinda sote kutokana na shaytani na mahudhurio yake na njia zake na hila zake. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin ihfazna bihifdhik, allahumma aklana bitawfiqik, allahumma inna na'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa an yahdhurun, allahumma ihfazna ya arhamar rahimin, اللهم احفظنا وسلمنا يا رب العالمين, سلمنا منه ومن أتباعه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.